أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. دی آیات کی بیان د شجاعت د مرګرو د موسی علیه السلام بیانی د موسی علیه السلام مرګری ډیر شجاعت والا او ډیر بہادرانو. فما آمنن ایمان رانه ور لموسی په موسی علیه السلام باندې الا ذریه مگر سو زوانانو من قومه د قوم دا غنه. ذریه سمانه ده اعون الرحمن پی تفسیر القرآن اغوی الا ذریت الا شباب قلیلون لگو زوانانو ذریه پا معنی دا شباب سر کرده اعون الرحمن پی تفسیر القرآن اغید اغو معنی کرده من قومه یو قول لنپسرین داره چی دا زمین راجی دا موسیٰ علیه السلام تا نو مراد دارین ابن اسرائیل تی مراد دی ابن کسیر دا اغو معنی کرده الا ذریه مگر یوسو زوانان من قومه د قوم د موسی علیه السلام نه چاغه بنی اسرائیل. عن ابن عباس رضی الله عنهما یعنی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل نسخ خلق ایمان را وړ او په موسی علیه السلام باندې. یو بل معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین او دغسی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بل معنا ذکر کړی دا الا ذریه مگر یسو زانانو من قومه د قوم د فرعون غیر بنی اسرائیل من قوم فرعون. ابن کثیر دا معنا کړی دا نو د فرعون د قوم نه هم بعض خلکو په موسی علیه السلام باندې ایمان را وړیو بعض خلکو ایمان را وړیو. علا خوف من فرعون سره د یری علا په معنا د معصر دی مع خوف سره د یری دا من فرعون نه فرعون نه د خلک ولی یری دا لأنه كان مسلطا عليه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اغه په مسلط او دغه حکومت او د دی وجنا دغه یریدل دغینه او ملایه مو د غټانو د قوم دغنه ایبتنهم حسنه چې واړی دی لره د الله تعالی د دین نه د دینه یریدل و حسنه چې الله تعالی د دین نه واړی. امام قرطبی معنا کړی دا ایبتنهم ایصرفهم عن دینهم بالعقوبات اسنه چې دا فرعونیان دغه حکومت دی هغه مونی سي او صداګان راکی او د الله تعالی دین پاتینه کوچرته اي يسرفهم عن دينهم بالعقوبات اسنه چې واړی د الله تعالی د دین نه په عقوبات او په صداګانو باندې. و ان فرعون لعان په الارض او یقینا فرعون خامخا دا او چتو په مکر مصر کې د ارض مراد چې زمکر مصر ته مراد ده. تفسیر ماوردی معنا کړی دا لعال متجبر جبار هغه چاته وی چې خپل قانون په خلکو باندې په زور مناوهی او د بل چا نه مانی. نو فرعون خپل داس یو عین او قانون جوړ کړی و چې سبا د غختل نو په زور باندې په خلکو مناول. متجبرن فی الارض تفسیر ماوردی دغه معنا کړی ده. امام قرطبی بل معنا کړی ده و ان فرعون یقینا فرعون لعال فی الارض اعات متکبر سرکش او لوی کوونکی په ځمکه رمی سرکی. و انه لمن المسرفین او یقینا خامخا وو دے د مشرکانو نه لمن المشرکین لمن المشرکین المتجاوزین الحد فی الكفر مخک معنا می توکل امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه معنا کړی ده. وقال موسی ویر موسی علیہ السلام یا قوم ای قوم زما ان کنتم آمنتم بالله کتا سی ایمان را وړی په الله تعالی باندې نو علیه توکل خاص په الله تعالی باندې ځان اوس پاره دا اوس هر کله چی د فرعون د طرف نه ډیر دم کیانی وی نو موسی علیه السلام خپل قوم ته تسلی ورکړه په علیه توکل خاص په الله تعالی باندې ځان اوس پاره ان کنتم مسلمین کتا سو منن کې د حکم د الله تعالی ان کنتم مسلمین کتا سو منن کې د قانون د الله تعالی د الله قانون هم اومانه نو اوس په ټینګه گئی په دې کې ګولې بدر کیا په دې کې سر د دل ګولې نه په دې کې اوس پنی ګولې د الله دین چې اومانه صحیح نو بیا د اوس پنی ګولې بدل خلق در کیا لو ان کنتم مسلمین کتا اسمنون کې د حکم د الله تعالی دا ان کنتم مسلمین بیا شرط راغې جزر دې پر حذف دی ان کنتم مسلمین فصبروا واثبتوا نو صبر وکړئ ټینګ شیا پخپل خبر وانی بٹنگ پاتی کی گئی دوس مر گرے دای بغیرتا چې خبر او منی بیا د نشاتی شي. نو موسی علیہ السلام توی چې خبر منلی دا خوست پر سره ټینګ پاتی کی گئی وس په خبر پاتی کوي نه. فقالوا ویل مرګرو د موسی علیہ السلام علی الله توکلنا مونږ په الله تعالی باندې ځان سپارل دي. ربنا ارب زمنگا لا تجعلنا مگر زمنگا فتنه ازمیخ للقوم الظالمین د پاره د قوم ظالمانو. پرونم دغه سی آیات تیر شوی او دغه معنی او مطلب بینه تویل یو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی لا تجعلنا فتنه بان تعذبنا علی ایدیهم. الله د دې کافرانو په لاس باندې مونږه مور کوا چې مونږ له سزاګان راکې او بیا بیزت کوي. بأن تعذبنا على ايديهم امام قرطبي دغه معنا کړی ده. او یو بل معنا ته سما کړی و هغه امام قرطبي رحمت الله علیه کړی ده لا تعذبنا بعذاب من عندك فيقول اعداؤنا لو كان على حق لم نسلط عليهم. اے الله تعالی په مونږ باندې خپل طرف نه عذابونه مراوله کته په مونږ باندې عذابونه راولې نو دا زمونږ دشمنان به بیا وای کدی په حق باندې ونی ولی په دې باندې عذابونه راتلل. نو موسی علیه السلام قوم دا دعا وکړه نو دا دعا کول پکار دی الله د کافرانو په لاس باندې مونږ د څه سزا مرا کوا چې صبر دی دین په باره کې مونږ سپکه خبره وکو یا کم خبره وکو لاندې خبره وکو بیزته خبره وکړ دینم بچکا. او دویم دا الله د خپل طرف نن په مونږ باندې عذابونه مراولا چې د خلکو د خنداګانو نشو چې دیو به وای چې یار دیو دا دین منلې وګورئ کنه څنګه عذابونه پر راغلل کدی په حق وین ولې په دې عذابونه راغلل. ونجنا برحمتک او بچ کی مونگا پا وسیلہ دا مہربانی خپلی بانی من القوم الکافرین دا قوم کافرانونا. بہترین وسیلہ آغا دا اللہ تعالی دا مہربانی و دا اللہ تعالی دا نمون دا چی دا انسان بلاندی کی اللہ تعالی تا. و اوحینا الی موسیٰ و اخیہ دی آیتون کیوس اللہ تعالی ذکر کئی امور مصلحہ پا وقت دا تکالیفو کی کل چی تکلیف راغے کل مشکلات راغلل اللہ تعالی تا متوجی شا. حدیث دا ابو داود کی راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کلے و تکلیف راغے مشکل براغے مانزتا و متوجہ شو. نوست دی آیاتون کی اللہ تعالی امور مصلحہ ذکر کئی. موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تویل چی تکالیف زیاد چی نو بیادا کارو کئی. او مپسرین لکلی دی وی کل چی دا موسیٰ علیہ السلام مرگرو ایمان راول پیرعون پی پابندی و لگولا وی عبادت خانی چی کمی دا دیو دا جماعتونو او دا منځونو زینو پابندی پیوره غواله دی ته ونه راځي مدرسې او جماعتونه په بند کله. نو الله تعالی موسی علی السلام ته وحی وکړه په خپل کورونو کې ځان له جماعتونه جوړ کړي او په خپل کورونو کې دنه نظر نه منځونه کوي خو مونږ چې کوي نو قبله طرف ته کوي کعبه طرف ته کوي. وا اوحینا الی موسی وحی وکړه مونږه موسی علی السلام ته واخیه ورور دغه ته چې هارون علی السلام انت بوا چې تیار کړي تاسو دوانه چې جوړ کړي تاسو دوانه لقومکما د خپل قوم د پاره به مصر په مصر کې بیوتن کورونه وجعلوا بیوتکم او جوړ کئ تاسو په خپل کورونه کې قبلتن زید مانځه قبلتن په معنا د مسجدن سره دی د دین مراد څه شه دی. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی ابن کثیر د روایت ذکر کړی دی وی امروا ای تخیدوها مساجد په خپل کورونه کې ځان لا دننه جماعتونه جوړ کئ ځکه به هر پابندی ده په خپل کور کې قرباني پابندی نشته راکنه نور ایمانی مشتری وجعلوا بیوتکم قبلہ او جوړ کئ وخپل کورونه کی قبلتن زید مانځه یعنی مساجد جوړ کئ واقیم الصلاۃ اسنه چې اسیم جماعت جوړ کړی منتکه نه کوي واقیم الصلاۃ او پابندی کوي د مانځه او بشیر المؤمنین او زیر ورکا مؤمنانو تر کامیابی. تفسیر ابن کثیر یو معنی کړی دا وبشیر المؤمنین بثواب والنصر القریب مؤمنانو تر دې زیر ورکا چې الله تعالی ورته ثواب درکئ او نزدې ده چې الله تعالی ورسره امداد کوي وبشر المؤمنین بالثواب والنصر القریب. تفسیر ابن کثیر دا غمانه کړی ده او علامه بیضاوی دا سیمانه کړی ده چې پاسته بل نشته لري بس هغه خبره خلاصه کړی ده وبشر المؤمنین ازیر ورکا مؤمنانو ته بنصرت په دنیا دنیا کې وسر الله تعالی امداد کوي دا فرعونین بل الله تعالی تبا کوي نو ول جنته فی العقبه په کله قیامت شون ډاریک زم جنت ده او دنیا کې والله دا فرعونین تبا کوي ته دې زیره ول ورکا وبشر المؤمنین بالنصرت بالدنيا والجنه في العقبه. علامه بیضاوی دغه معنی کړی وقال موسی ویل موسی علیہ السلام ربنا ارب زمونګه انك اتيت فرعون یقینا ته ورکړی دی فرعون ته وملئه وملئه او غټانو د قوم دغه تزینه خالص او اموال او مالونه ته ورکړی دی په حیات دنیا په جون دنیاوی کې ربنا ليذل عن سبيلك ليذل کی دا لام د پر د عاقبت د مخکله بار بار ویل شو دي اے رب زمونګه عاقبت دا غی دار چې خلق کړي د دین ستانه الله تا فرعون ته ډیر لخکری ور کړی دي الله تا ته مال ور کړی دي تا ته خایس ور کړی دي دا غی کر کړی دي ابن کثیر رحمت الله علی زینتا و اموالا من اثاث الدنيا ومتاعها یعنی تا تر دنیا ساز و سامان ور کړی دي ذکر فرعون لوی بادشاہی وا مال ام ډیرو اسونم ډیر زیاتو پوجم ډیر زیاتو من اساسی دنیا او متاعها دا دی ولور کړی دی نو دا غي عاقبت دار چې خلق د الله تعالی د دین نه بل طرف تاړي وسو ته خیری کوي موسی علیه السلام په ډیر عاجزی باندې الله تعالی ته خیری وکړلې ربنا اطمس علی اموالهم ای رب زمونږه بیکار تیارا ولې د دې په مالونه باندې وشدد علی قلوبهم وسختر ولې د دې په دنونو باندې پلا یؤمنو نو دې ایمان نه راوړي حتی يروا العذاب الالم تر دی پوری چی وینی دیو عذاب درناک ربنا اطمس علی اموالهم امام قرطبی وی ربنا عاقبهم علی کفرهم بی اهلاک اموالهم اللہ دا دیو دلی کفر پا وجبانی دا دیو دا مالونا تباکا بی اهلاک اموالهم ربنا اطمس پا مانا سر دے بی اهلاک اموالهم امام قرطبی دا مانا کری دا وشدود علی قلوبهم سختی را ولی دا دیو پزنون بندی یعنی وطوا علیها اللہ تعالی دیو پر ازنون بانی مہر و لگا پلا یؤمنو دیو ایمان نراولی حتی یراول عذاب الالیم تردی پر اچ دیو عذاب بینی درناک امام ابن کثیر روایت دیکر کردی و جعلها اللہ تعالی حجارتا کل چی موسیٰ علیہ السلام دا خیری وکللی دیو چکم مالونو اللہ دا غینا گٹی جوڑ کللی اللہ تعالی تی گٹی جوڑ کللی اللہ تعالی دا غسی دیر عجیبا اور دیر زبردست ذات دی وشدد علی قلوبهم دا دعا وا د موسی علیه السلام خیری وی او مفسرین لیکلی دی موسی علیه السلام خیری کولی او هارون علیه السلام پاغه بنی امین وای نو الله تعالی دعا قبول کړه او دی دی کی ابن کثیر خط تفصیل ذکر کړی دی وای دا خیری چې موسی علیه السلام کړی وینو غضب لله ولدینه علی فرعون او ملئه اوله او ته دای اله کړی دی چې کله دا غی د ایمان نه امید شو چره نا امید شو نو رستو بیا خیره کی دا اول سر نه بډاری خیره نه کیچه ما مرید له چای اس کون نه درکړې وچ الله غر کا زید چلو کوم ما سره دا چلو کړل نه چې پوهه شولې پچی دیوانی مهر لګیدل نور نه کیږي بس خو د زړه د اخلاص او ته بیا خیره وکا دسی او بیا نه کی ځان نه ودسی بزرګم نه جوړې چی 50 کال او سل کال او ته بیا لګی ځان په لکستړې کا چې پوهه شو چې دا سره ایمان نه راوړي وای الله ته تباک الله غر کې کده مالونه تم خپل واخله او الله تعالی تباہ ورباده ک نه ابن کثیر پورا تفصیل بیا ذکر کړي قال ان فرمایل الله تعالی قد اجیبت دعوتکما یقینا قبول شو دعا ستا سره دوانو ستا سره دوانو دوانو مخکې چې موسی علی السلام دعا کړې ده ربنا اطمس علی اموالهم وقال موسی انک اتیت فرعون اوس په کې بل په کې رقم نه راغی قد اجیبت دعوتکما سی غلط تسنی ذکر شولا نو تاسو ته ما ویل چې دعا خو موسی علیہ السلام کول خو امین په خودی بل ویل دي کنه نو چې امین په وای خو شریک سره دې په دعا کې کنه ځکه سی غلط تسنی ذکر شولا پس تقیما نو کلک شی په خپل طریقه باندې ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون او مزای فلار دا کسان باندې چې غنه پویږي پس تقیما سمانه ده تفسیر جلالین معنا کړی دا پس تقیما علی الرساله والدعوه الى ايات يهم العذاب دمرا پوری وټینګ پاتې شي په خپل خبر باندې چې دیو ته الله تعالی عذاب راشي فاستقیم علی الرساله والدعوه الى ايات يهم العذاب دا عذاب دراتلو پوری خپل خبر ټینګ پاتې کیږي او تفسیر د المسیر معنا کړي دا فاستقیم کلک شي علی دینی تمه په دین باندې ټینګ پاتې شي ولا تتبعان یوم زیت اسدوانا سبیل الذين بلار دا کسان باندې لا يعلمون چې غنه پویږي دا بی دین خلق بلا ربانی ونزی نبی دین خلق بلا ربانی منزی نو موسی علیہ السلام او دا هارون علیہ السلام دعا الله تعالی قبول کړل مفسرین لګیا شو دي دې کې ډېری خبرې کړې دي تفسیر زاد المسیر وی وکانا بین دعاء والاجابه 40 سنه وی دا دعا چې وکړل سلویخ کاله بعد الله تعالی دعا قبول کړل سلویخ کاله موسی علیہ السلام بیا هم وهله شوې ټکولې شوې د الله تعالی په دین باندې زغلاولې شوې تکلیف ته بیا ورکلې شوې ده زاد المسیر وی سلویخ کاله بعد د دعا قبول شوې ده ابن کثیر هم دغه روایت ذکر کړی ده وقال محمد ابن علی وی 40 یوما مړه سلویخ کاله نې تاسو بری سنتونه او په دې یومن کې خطا شوې سنه په ځای باندې یومن ده سلویخ ورځې خیریه چې وکړلی سلوی خرج تیر شولی الله تعالی خیری قبول کړلی الله تعالی غتوا کړل ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون لا يعلمون مراد هغه خلق دی د جاهلانو په لار باندې باندې چې دا تکلیف د وجنه بي صبري وکي او د الله تعالی دین چې هغه فریق دی داسې کار باندې کې وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر دا واقعه خو مخکې تفصیلا ذکر شوې ده تاسو تمایل د الله سنت ده د الله طریقه ده یو ځای کې په قران کې تفصیل بیان کې بل ځای کې بیا اجمال بیان کې بیا یو ځای کې اجمالی اول بیا تفصیل ته بیان کې دا سبق ده صرف در یادې نور د مخکې ویل شوې ده وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور پورې سلمنګه بنی اسرائیل په دریاب باندې فاتبعهم فرعون نور پسې لال پاغه بس فرعون او جنود او لخرې داغي لخکر سمرو مخکی تفصیل سورۃ البقره کې ذکر شوی دی بغی اند وجر زدنا و عدوان او د وجر دشمنینا بغی او عدو کې څه فرق دی امام قرطبی فرق ذکر کړی دی اغه ته وګورئ بغیان په قولی و عدوان په فعل یعنی په ویناګانو کې د موسی علی السلام او د هارون علی السلام سره په زد کیو و عدوان او په فعل دا غی سره بیا دشمنیم کوله عدوان بالقول او بغيا بالقول وعدوان بالفعل بعض مفسرین معنا کړی دا و بغی چې په حقوق الله کې او عدوان په حقوق العباد کې دشمنی کوله هم د الله حق نه مانند فرعون او هم د بندگانو حق نه مانند په دوانو کې چې دا کار کوي عدوان بغيا په حقوق الله تعالی عدوان په حقوق العباد حتی اذا ادرکه الغرق وتردی پر چراګیر کدی در غر کېدل نو قال ویل فرعون آمنتو ما ایمان راوړې دی انه په دې خبره باندې یقینا لا اله الا الذي نشتر حقدار د بندګۍ سوا د هغه ذات نه آمنت به بنو اسرائیل چې ایمان راوړې دی پاغه باندې بنی اسرائیل و انا من المسلمین او زم یما د توحید منون کنه فرعون ویل دومره کلمې بیا ویل لیکنه دومره کلمې چې خو خلاص شوی نه دی د مرګ په وخت کې وای آمنتو ما ایمان راوړې دی دویم لا اله الا الذي دا بل کلمه شولا آمنت به بنو اسرائیل دا بل کلمه شولا و انا من المسلمین او زم مسلمان یما فرعون بیا دا کلمه ویلخه خدا الله غضب چ راشی دا الله قهر او غصه چ راشی بیا دا غین سوک بچ کېدل نشي من المسلمین امام قرطبی من الموحدین زم و توحید منون کې یما زم توحید والا مسخه زم منما فرعون دا خبر او کله نو ویل شول لته یقال له د تو ویل شول آل انا ایوس وقد عصیت قبل او نا پرمانی دی کړی ومخ کړی دین او كنت من المفسرین او توی د شتګردونه او كنت من المفسرین ته فسادی وی تو خو اوس پر ډیر لوی فسادی سره وسته ایمان نه وړي د اوس پر دی مسلمانانو سره سو وکړه حدیث کې راغلی دی امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث یې ګر کړی دی کله چې دا کلمه ویل او دا غر کېده جبرئیل علیه الصلاۃ والسلام راغې او پر خپل کې ول خټه ول ورو منډل پر خپل کې پیدا خپل دی اوس بند کا وسره دا وخت د کلمې دی ویل نه چې ته وسره کلمې وی په داسې وخت کې خو بیا هر څوک کلمې وایه امام رازی رحمت الله علیه یو اوږد اعتراض ذکر کړی دی او تفسیر خازن دغه اوږد جواب ذکر کړی دی بس خبره مې صرف دغه وکړه نور خلاص ده وقد عصیت قبل نا پرمانی دی کړی د مخکې ردینه او كنت من المفسدین او ته به مخکې ردینه لوی ورانکار وې فسادی وې استاد ته یو بل مسله معلومه شوه دا مې ته مخکې میلیو فرعون په موسی علیه السلام باندې دا پتوله غولې و چې انی اخاف او یبدل دینکم او ایظهر فی الارض الفساد فرعون موسی علیہ السلام ته فسادی ویلو نو همیشه د کافیرو دا دغه دا عادت دی چې حق پرسته فسادی وي مجاهد ته وسوي تخریب کار بوته وي د شتګرد بوته وي خو الله دغه په الټه باندې په دیو باندې پتو سوله غوړ وکونته من المفسدين فسادی خوتوي فسادی خوتوي کنه فسادی خو موسی علیہ السلام نو پل یوم ننجیک ببدنک پل یوم ننجیک ببدنک پورته کو مونږستا بدن لره لتكون لمن خلفک آیا دیر پاره چې شت دیر پاره چې شیتا لمن دغه چر پاره خلپ پاکستان ورست دی آیت النخر عبرت فاليوم ننجیکا د دې سمانه ده په بعض روایت کې راغلی دی وې موسی علیه الصلاۃ والسلام او قوم دا غوته خدا په توله ګرل چې فرعون فرعونین چې تباشوله د بعض بن اسرائیل دا یقین نه راته چې دا پرشته مرشه وي به کنه وي مرشه کله یو سړی د چانه ډیر دی تیریږي کته وته چې لکه مرشه وي خخې کاغه دی و یار یقین من را دی پخپل من نی لیدل کنه والله که یقین میراشی زکه دی خوډیر دی تیر ولی وکنه دا باج بن اسرائیل ډیر دی تیر دل نو الله تعالی او تداویل فلیوم ننجیک ببدنک نن پورته کو مونږستا بدن د فرعون بدن الله تعالی پر ازمکا پر اوبو د پاسه باندې اوچت ک دیر پاره چې بن اسرائیل ویني امام قرطبی وای ان بنی اسرائیل لم یصدقوا ان فرعون غرق وی دی بعض بنی اسرائیلو دا تصدیق نکاو چی دا پرشتیا تبا شوی دے کنه دی تبا شوی نو اللہ دا خبر رو تا وکللا چی وی گو رئی آغا دی بدن دی وچت دی پاس پا بو بند روان دی تا سی او گو رئی اللہ تعالی غر کرده دی نو اللہ ڈوب کاو بیدیو تا وم خودا فالیوم ننجی که بی بدنی که ندی وجنا امام قرطبی دا مانا کرده فالیوم ننجی که بی بدنی که نزه رو جسد که اللذی لا روح پیه دا تک زکا وایو چی بازی خلکو ویلی دی نو نجی که بی بدنی که نن چره منگا تا بچ کو دا دینا نو بازی پکی دم لی کرده وی فرعون چره تبا شوی نده و دا نور قوم تبا شوی ده وی نو نجی که بچ کرده ده نا نزه رو جسد که اللذی لا روح پیه دا بیروح بدن ستا چره پا دیو بو وانی دا پاس مونگا دا کو چره دی بنی اسرائیلو یقین ناشی چاو دا سره تبا شوه دی نزه رو جسد که اللذی لاروح پیه امام قرطبی دا غمانا کرده شاوری اللہ رحمت اللہ علی مانا کرده نزه بو بکا علا رأس المائی ستا دا جسد با پا دیو بو بانی لگ دا غسی بوزو چه دا خلق یوینی چه یقین راشی چا اغا مردار دی اغر پا بو که پروت دی او مل دی بو اغسته دی نذهب بك على راس الماء شاول الله رحمت الله دغه معنا کړی او امام قرطه دغه معنا کړی دا امام بخاری رحمت الله علی نلقيك على نجوه من الارض غرزو مونږ ته په یو چت دی زید از مکی باندې چې خدا مړ شو دی چپو چپو واه بیا ته یو چپره دغه را دریاب دی چپی واه او یو شړی ته گزار ک نو دا امام بخاری دغه معنا کړی دا نلقيك على نجوه من الارض تم مړ شولی او د مړ کېدو نه ورستو په یو چت زیبانی دی گزار کړی دی دریا به ډیر پاره چې د خلک ته عبرت واخلي تفسیر د المسیر یو بل معنا کړی دی وای فالیوم ننجیک به بدنیکا وای دغه کینشتر ژوندې ژوندې کینشتره نلقیک عریانن نن چرې الله تعالی مونږ ته خیو دی خلکو د بربند ته بربند چرې خلکو ولید جامې تی دریا ویستلې الله تعالی دغه یو سه وګوري دغه بربند دغه بادشاہ او ته اوس پورې تاسو نه منلای الله ایم نه مانه در ربوبیت معنی کړي نو لقیک عریانا تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړي دا دومره حواله مرته ویرلې او دا دومره وضاحت مرته وکړه په دې خاطر باندې چې په معنی کې په ترجمه کې خطا نشي چیرته خطا ترجمه ونه کړي فال یوم ننجی کان نن پرته کوم غا به بدن کې استادی بدن لره په بو د پاسه باندې ډیره پاره چې خلک وبن اسرائیل دی ویني دویم فال یوم ننجی ک به بدن کې نن مونږه غرزو استاد بدن په یو وچ ځای باندې ورستو رتبایینا یا فال یوم ننجی ک به بدن کې نن استاد بدن مونږه غرزو بربند چې تا د خلک ویني لتكون لمن خلفک آیتن ډیر پاره چې شی ته د خلکو لپاره هغه خلکو لپاره چې ورستو رستانه آیتن نه خد عبرت شي ته دی وجنه نن سلام په خلکو کې دا خبره مشهور ده وی د قاهری په عجایبګر کې اوسم فرعون پروت دی یو ډانچه د غشته دی والله اعلم وان كثير من الناس يقينا دير خلقنا عن اياتنا لغافلون زمون د اياتنا لغافلون بفروا دي د بفروا سمانه ده معرضون عن تامل اياتنا امام قرطبي وي د الله تعالی اياتونه ذکر کیږي پای کې سوک سوچ فکر نه کوي معرضون عن تامل اياتنا ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوء صدق ذکر د حال د بني اسرائيل ورستو د غرقیدو د فرعونیانو نه خا بنی اسرائیل بیا چرته لاړله هغه سره خډیر ظلم زیاتې کړی او په دریاب باندې ورپورې تلل نو چرته لاړلغه نو دې آیات کې الله تعالی د هغې حالات ذکر کوي الله تعالی پی انعامات وکړله یو الله تعالی زیور کړه هغې لره دویم الله تعالی روزی ورکړله هغې لره بیا دیو ناشکری وکړله او اختلاف یې وکړه نو الله رب العالمین هغه حالات دیو ذکر کوي ولقد بوأنا یقینا زیور کړی مونږه بنی اسرائیلو ته مبوأ صدق زی مزیدار تفسیر جلالین معنا کړی د مبوأ صدقین منزله کرامتین د عزت او د احترام زیو ته مونږ ورکړو او د دې تفصیل مخکې ویل شوی دی چې د دینه مراد کم زیده نو ډیر مفسرین لیکلي دي چې دا مصر ته تللی دي تاسو ته ما ویل چې دا اول مصر ته نه دی تللی دا اول شام ته تللی او اغا مبوأ صدقین زکه دی چې باغی کې الله تعالی ډیر پیغمبران نه لیکلی او زرخیز از مکه وا دنیوي او اخروی برکات باغی کې ډیر زیاتو نو اول دی شام ته تللی دي ورستو چې بیا ډیر عمر بعد دی بیا چې مصر ته راغلی دي ولقد بوأنا یقینا زی ورکړې مونږه بنی اسرائیل ته مبوأ صدقین زی مزیدار ورزقناهم او رزق ورکړې مونږه دی ته مینه طیبات تر پاکو چیزونه فما اختلفون دی اختلافونه ک په مسله توحید الله تعالی کې حتى جاءهم العلم تر دې پورې چې راغی دی ته علم ده علم نو مراد یا علم د تورات دی نو تورات کې بیا تحریف وکړه یا دویم قوالدار چې علم نو مراد تیر علم نو قران کریم ته مراد دی ان تر دې پورې دیو د نبی اسلام زمانی تر ورسیدل او چې الله تعالی قران ناولېګه نو دیو ته خره دی خبره علم او چې دا قران د الله کتاب دی دکه په تورات کې په انجیل کې ردیږي کرو خو اختلاف یو کې پاږي ان ربک یقینا رفستا یقضی بینهم عملی فیصله وو کې ردی په منځ کې عملی فیصله د امیر ته ولس شل دردا ویل ترجمه چې یو ځل صحیح زده کیا نو بیا ورته ثانی په قیامت کې د الله فیصله دانه دي چې لیکل وکاو دا وکاو دا وکاو دا په حق لري په نه حق ده کم چې طاغوتین دی الله به جهنم ته ورځي ته عملی فیصله وي کم چې نیک خلق دی هغه جنت ته بوزي دې ته عملی فیصله وي الله تعالی ان ربک یقینا رفستا عملی فیصله وو کې ردی په منځ کې عمل قیامت قیامت په ورځ باندې فی ما کانوا فیه یختلفون په اوسه کې جدي پاږي کې اختلاف کیا نو اختلافی مسئلے بٹولی اللہ تعالیٰ پا قیامت کی آغا پیسلہ کی نو حق برس پا جنت تلرشی او باطل پرس پا جہنم تلرشی فا ان کنت فی شک مما انزلنا الیک فسلی اللذین یقرؤون الکتاب من قبلک لقد جاءک الحق من ربک فلا تکونن من الممترین نو عبارت خورت نویما بیا خبر اگدی گی خود و توجیحات امام قرطبی ذکر کردی دی او دا مفسرین ذکر کردی دی و دا آیات چرے دا مشکلات ہونا دے هیڅ مشکل پکې نشته لري آسان دی زیر ته پښتو کې ویمه او الله تعالی په پیدا سپوږی کې یو توجیه هم په سرینو دا ذکر کړی ده په ان کنت په شکین شک په معنا د زو یقین سره دی تنګستیا د زړه نو اے پیغمبره که تا ته د الله تعالی د دین دا تا ته وحی راځي او تا ته په دې دین کې تنګستیا پتا باندې تکالیف راځي نو ته صبر کوه زړه دې ډیر مه تنګوه پس فإن كنت بشكين کتی پتنگستیا کی مما انزلنا الیک دا غسیز نچرا لګل دې مونږ پتا باندې یعنی قران کریم مونږ تا تر لګو او خلق ستا مخالفت کوي تا ته تکالیف ملاویږي نو بده باندې صبر وکا او د دې صبر د پاره فسأل الذين تپوسو کته دا کسان نه یقرؤون الكتاب چلوستا هغه کتاب د الله تعالی یعنی تورات لوستل من قبل کستان مخ کی د دین مراد حق برس علما کرام دی نو تا ته به هغه وایي چې دا تکلیف یوازې په تا باندې نه دی بلکې ستا نه مخکې هم ډېر پیغمبران راغلي وو هغې هم داسې تکلیفونه برداشت کړي وو پیغمبره که تا ته په دې دین کې کم تکالیف میلاویږي ته پې صبر کوه او د دې لپاره ته داسې وکړه چې د اهلي کتابو چې کم حق برس علما دي چې هغه په تورات باندې پوهېدل ته د هغې نه تپوس وکړه د مخکني پیغمبرانو حالات دې زده کړه د موسی علیه السلام د بل پیغمبر د بل پیغمبر چې هغې ته په دې حق کې څومره تکالیف میلاو شوي نو تا ته به هغه وایي چې دا یوازې د تکلیف په تا باندې نه دی ستا نه مخکې پیغمبرانو په هغې باندې هم دا تکلیف راغلی نو صبر کوه ته یو معنی دا ده امام قرطبي دغه معنی کړې ده دویم معنی ذکر کړې ده مفسرینو وایي دې آیات کې خطاب دی مشرکانو ته چې هغوی اعتماد کوو په خبرو د کتابیانو باندې یو وخت کې تاسو ته ما ویلي وو چې دا کعب بن اشرف چې دا د یهودیانو مشر و سلویخ کسانې د ځان سره واغېستل او د مکې د مشرکانو خوا ته لاړل او د نبی علیه السلام په خلاف یې د هغې سره مشورې وکړلې جرګې وکړلې او بیا د مشرکانو بوتانو ته سجدې هم وکړلې نو دا مشرکان او اهلي کتاب دا یو بل ته لږ نږدې دي په دې بدینۍ کې نو اے پیغمبره ته دې خپلو مشرکانو ته د مکې مشرکانو ته دا خبره وکړه که تاسو زما د دې مسلې نه په شک کیئ زه چېرته دا کوم مسله کوم نو تاسو خود اهل کتاب سره خلګ دوستانه لری کنه خو پغی کې حق پرس خلکو ګوري باطل پرس نه تاسو په سلار شي غلی غلی وتری څه خبره وکي چې زمونږ د پیغمبر د څه خبره کوي د الله نه تاسو ویریږي چې کم حق پرس خلکی دا زما د خبرې ته ټوله وکي چې داسې وي چې په الله باندې ایمان نه وړي شریکو سر نشته رې زه حق پیغمبر یم دا قران د الله کتاب دی قیامت راځي تاسو دغه حق پرستو اهل کتاب نه ته پوسو کوي هغه به هم تاسو ته وایي چې او د حق دی نو زما خبره کنه نه نو تاسو د خپل مليانو ته تاسو کوي خو هغه لار شي چې حق برس علما دي کوم په اهلي کتابو کې دغینه تاسو کوي نو تاسو دا شک به ختم شي بیا تاسو شک زما په باره کې نه کوي د قران په باره کې هم نه کوي د الله د دین په باره کې هم نه کوي دا معنی هم امام قرطبي ذکر کړی دا اوګه د عبارت ده چې اگر ته هم پای کړي وروخ لګي عمر ته خبر وکړه اعتماد وکي نو هم دقه الفاظ دي خو مایر ته پښتو کې ترجمه وکړه نو بیا دویمه ترجمه د شکوای په ان کنت به شکین اے مشرکا کته یې په شک کې مما نه انزلنا الیک دا هغه څه نه چې نازل کړی دی مونږ ته تا د دې پیغمبر په جبه باندې چې دا څه بیانېږي تا ته ویل کېږي نو کته به دې کې شک کې پس اری لذین ته پوسو کدا کسانو نه یقرؤون الکتاب چې هغه لوستلی د کتاب د لولي کتاب د الله تعالی یعنی تورات من قبلک مخکستانه ځکه ست دې مشرکان نه مخکې الله تعالی هغه ته کتاب ورکړی لقد جاءك الحق يقينا راغله دیتا ته حق من ربك طرفستانه فلا تكونن من الممترين نو مکی غتا د شک کوونکو نه شک بری ختم شه کو ته دا حق پرستو اهل کتاب نه تپوسو کی هغه وتا ته صحیح خبرو کی چاو دا پیغمبر حق دی ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله او مکی گتا دا کسان نه دا تفرید په ما قول باندې. شک سبب د تکذیب دی او تکذیب سبب د خسران دی، نو تکذیب مکه چې تاوان نه بچي. ولا تکونن من الذين كذبوا بآيات الله، او مکی گدا کسان نه چې دروغجن غنی آیاتونه د الله تعالی په تکون من الخاسرین، نو زب شي د تاوانیان نه. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، لقمخ کې ساتم دغه آیات تیر شو. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك، یقینا کسان چې پر شوی د پاغه باندې فیصله درف تعالی یمنون دی ایمان نه راوړي. ولو جاءتهم كل ايه، اگر کراشی دی ته هر نخه په قدرت د الله تعالی باندې یا هر نخه استا په پیغمبرای باندې، نو دی ایمان نه راوړي. حتی یا رول عذاب الیم، تر دې پوری چې دی ویني عذاب درناک، چې سو پوری ټکولی دی نه الله تعالی نو داخلك عذاب نه راوړي. فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. دی آیات کی ذکر د توبې د قوم د یونس علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی ذکر کړي. خلاصه ورته ویمه دی آیت تر یمر تبه کوم بیا پوښی شه. یونس علیہ الصلوۃ والسلام الله تعالی لګلو موسیل خار نینوا کلو د علاقه وا. یونس علیہ السلام پاغه کی آبادو د الله تعالی دین بیان ک خپل قوم ته انکار وک. الله تعالی وحی وکړه یونس علیہ السلام ته، وی ترې دې قوم ترې سی وای چې درې ورځې بعد به تاسو باندې عذاب راځي، که منه یې هم ساسو خپله خوښه ده. موسیل خار دی، نینوا کلی دی، دعوت یې ته ورکه، انکار وکړه خلکو. الله تعالی یونس علیہ السلام ته وحی وکړله چې خپل قوم ته دې وایه درې ورځې تاسو ته مهلت درکړلی کېږي، که به درې ورځو کې ایمان راوړ خو الله به م بچ کړي، او که به درې ورځو کې ایمان را نه وړ نو الله به م داسې تباه کړي لکه مخکینی قومونه چې تباه کړي دي. درېیمه ورځ ده، اخیرنۍ ورځ ده. یونس علیه السلام د دین روان شو، وځکه چې درې مرد اوس خوازاب راځي کنه، په درې ورځې پوره کیږي بس عذاب په فدی باندې راځي. یونس علیه السلام تی روان شو. یونس علیه السلام چې روان شو دی رامنې کوي، چرته دی راځه مونږ ایمان نه وړو، که ایمان نه راوړو نو تبا کیږو، او اثرات د عذاب لګ لګ شروع کیدل. بس دی ایمان راوړه، عذاب پلا راغلی نه دی، خو په درې مرد باندې ایمان راوړ، الله تعالی ته عذاب لري ک نه. الله تعالی دی آیات کې هغه ته اشاره کوي. فلولا كانت قريه فلولا نفصل نو يكلي ولا امنت ايمان روي فنفعها ايمانها پیدا ورکړي ويغي ته ایمان داغي الا قوم يونس سوا د قوم د يونس عليه السلام نه لما امنو کړي چاغي ایمان روي فكشفنا عنهم عذاب الخزي نذري کوم داغين عذاب د شرمندگي په حيات دنیا په جون دنیاوي کې ومتعناهم الى حين او پیدا ورکړي مونږ هغه ته تر وخت پورې بس هغه کم وخت چې د دنیا وو الله تعالی هغې ته ډېرې پیدې ورکړلې. څوک چې د الله تعالی دین ومني دنیا به هم ښیي او آخرت به هم ښایسته شي. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا من فی الارض کلهم جمیعا، دې آیات کې تسلی ده نبی صلی الله علیه وسلم ته. اې د الله پیغمبره، ستا چې کومه ذمواري ده ته خپل کار کوه، د الله په کار کې کار مه لره. ته دعوت ورکوه که خلکو ومنله هم ښه ده، که وی نه منله نو ځان د مرۍ نه منیسه چې دا خلک ولې ایمان نه راوړي. ایمان راوړل یا نه راوړل دا په مشیت د الله تعالی باندې دي، ستا په ذمه باندې صرف د الله تعالی دین بینول دي، بس ته صرف دغه کار کوه. ولو شاء ربک که غوښتلی رب ستا له امنه خامخا ایمان به راوړی. من فی الارض، هغه چا چې په ځمکه کې دي، کلهم جمیعا ټولو په یو ځای باندې. افا انت تکره الناس، نو آیا ته زور کولی شي په خلکو باندې؟ حتی یکونو مؤمنین، تر دې پورې چې دوی ایمان راوړي. ته په خلکو باندې په زور باندې ایمان مناوهلی شي؟ سر ستا دومره وس او طاقت نشته چې په خلکو باندې په زور باندې ایمان راوړي. خو ته خپل دعوت کوه، که ایمان راوړ الله به لاجر ورکړي جنت ته ولاړ شي، که ایمان را نه وړ نو لوی جهنم دی، هغه هم په چا باندې ډکوي، پرېږده جهنم ته لاړ شي، الله تعالی په جهنم ډکي. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، دا آیات تفسیر دی لمه قول لپاره، دا آیات تفسیر دی لمه قول لپاره. الله د دې ټولو خلکو د ایمان راوړلو مشیت نه کړي، ها د بعض خلکو د ایمان راوړلو مشیت الله تعالی کړی دی، هغه ایمان راوړي، نو دا تفسیر دی رمه قول لپاره. و ما کان لنفس او نشی کېدلې، ندی ممکن دی نه پس لپاره، ان تؤمن چې ایمان راوړي، الا باذن الله، الا باذن الله، الا بتوفیقه تعالی، مگر په توفیق د الله تعالی باندې. و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون، او اچھا الله تعالی دی، الله تعالی پلیتی د شرک په کسانو باندې، لا یعقلون چې باغی کې عقل نه، د اذن نه مراد یا توفیق دی، یا د اذن نه مراد سره تقدیر تی مراد دی. بس هر یو انسان چې ایمان راوړي یا نه راوړي، دا د په تقدیر کې لیکل شوی دی، یا چې چاله الله توفیق ورکی ایمان راوړي، چې چاله الله توفیق نه ورکړي دا هر څه په توفیق د الله باندې کیږي، لا حول ولا قوت الا بالله دا منگ او تاثیر درس تنا سیدا د الله په توفیق باندې شوی دا کدا الله توفیق د انسان نه لري شي انسان یت شي هم نه انسان د خپل خپم نشي پورته کوله چې الله تعالی ته خپل توفیق واخلي ويجعل الرجس على الذين درجس دو معنی دي دي کې یو قول لم پسرین دار چې ويجعل الرجس درجس نمرات سره اشرک دي الله تعالی شرک پلیتای د شرک در علی الذين پاکستان من لا يعقلون چې باغی کې عقل نشتره ټول کافران دا بی عقل دي دا قمقلان دي بی وقفان دي دغه خپل ګټو بتاوان من نه پويږي دوی مانو پسرین ذکر کړی دا درجس نمرات سره عذاب دي ويجعل الرجس او دي الله تعالی عذاب لره على الذين پاکستان باندې لا عقلون شپاغي کې عقل نشته نه یعنی کافرانو باندې الله تعالی عذاب راولي قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون دی آیات کی دعوت دے منکرینو ته اے خلق او تاسو د الله تعالی دین نه منئ د الله تعالی توحید نه منئ خو تاسو ته دا دعوت دے چې تاسو د الله تعالی د توحید چې کم دلایل دی پاسمانونو کې پاغي کې سوچ وکئ پزمک کی چی د توحید کم دلائل لی پاغی که سوچ فکر وکئ کی دیش تاسو به ایمان راوړی د شپې کې را ستوري راوخی چې خپګه سوچ فکر وکئ چې دا څنګه راوختل دا څنګه الله تعالی پیدا کړی دی د اسمان ته وګورئ مونږ او تاسو 15 غزا یو ځای کوټه جوړو او پاغی کې ستنی نه هغه نه ودرېږي الله دا دومره غټ اسمان دا څنګه ودرولې رنگ یې نه بدلیږي دې ته وګورئ بیا دې باران ته وګورئ په یو ځای باندې په یو شړ دا باران د سینه راځي که یو روغ ټینکی باران په یوځه باندې راړولې خدا ټول پسونه هم تبا او چې بچا باندې لګیدل هغه هم تبا شي د کوټې وټو درارغختی وي بیا دې باران ته سوچو کې چې الله دا باران څنګه وري بیا دې غلې ته وګوري وکي بیا فکرې واوري ته وګوري دې نور ته وګوري بیا دې سپوږمۍ ته وګوري دا د اسمان دلایل دي بیا دې زمکې ته وګوري اوس په دې نږدې وخت کې د غنم وګي ته وګوري دا الله تعالی څنګه پیدا کړلی بیا دې غنم حفاظت څنګه کړلې د پاسه بیا غلشې لشي وند کېم دغه کړې دي د زمکی او د اسمان په دلایلو کې وګورئ نو تاسو ته به ایمان نصیب شي دی آیات کې الله تعالی دا دعوت ته ذکر کوي قل قل انظروا توای پیغمبره انظروا تفسیر به زوی معنی کړی دا انظروا تفکروا یوازې د دې کافرو خو زمونږ نستر کې غټي غټي دي نظرونه هم تیز دي او د کوم کافرو چې نظر بیکاره دي نو چشمه هم ځان ته جوړی کړی دي هغه خو یې نه دی لیدلو معنی نه دا سوچ فکر پکې وکړي تاسو خو یې نه خو سوچ فکر پکې وکړي کنه قل انظروا قل تفکروا سوچ فکر وکئ ماذا فی السماوات چې څنګه دلیلونه د توحید د الله تعالی دی پسمانونه کې ول ارض پزمکه کې و ما تغنی الآیات او پیدا نور کې دلیلونه د توحید د الله تعالی و نظر او يرون کون کې عن قوم او قوم ته لا یمنون چې غیمان نروړي الله تعالی د خلق ته دا پیدا نور کې په هل ينتظرون الا مثل ایام الذين خلو من قبلهم ذکر الله تعالی د دنیا یره ذکر کوي منکرینو ته کدا الله توحید مونه معنا دا الله د عذاب انتظار او کید الله عذاب بده باندې راشي په هلی انتظارونه انتظار نه کید الا مثل ایام الذين مگر په شان د واقعات د عذاب د کسانو باندې خلاو من قبل هم چر دیونه مخکې تیر شوی دي ایام نو مراد واقعات د عذابونو تی مراد دي سوره ابراهیم کې براشي 15 نمبر آیات کې وذکرهم بایام الله نو ایام نو مراد واقعات د عذابونو د منکرینو مراد دي الله تعالی دغه توریات کا من قبل ام خلو چې تیر شوی دی من قبل مخکې دیونه قل توای فی غمر پنتظر انتظار کوي انما کوم من المنتظرین زم سره د انتظار کوون کو نه يم په هر ځای کې به د اغه مناسب معنا کوي نو انتظار کوي د سشي لنزول العذاب بكم اے پیغمبره او توای چې زم انتظار کومه چې په تاسو باندې به الله تعالی عذاب راځي نو تاسو هم انتظار کوي د خپل عذاب لنزول العذاب بكم تفسیر زاد المسیر د قمانه کړی دی سمنو نجی رسولنا دیدک پا عبارت کی تقدیر دے پا نحلی کل ظالمین پا نحلی کل مکذبین کل چی عذاب راشی انتظار کوئی نو مکذبین با اللہ تعالی تبا کی سمنو نجی رسولنا او بیاو منگا بچاو ورکو خپل پیغمبرانو تا والذین آمنو او آغا کسانو تا چاگی ایمان را وڑدیں کذالک حقا علینا کذالک لگا سرنگی چی اللہ تعالی دا مومنان لگا سرنگی چی اللہ تعالی خپل پیغمبران بچ کئی نو هم دغسی حقا علینا لازم دی پمون باندې ننجی المؤمنین بچا ور کول بچ کول د مؤمنانو مسلمانانو دا مسله خو مرته ویلی و بعضې مسلې دو درې ځله نه د لس ظلم انتزیاتې ویللې تکرار چې څومره کیږي د خبرې په ذهن کې خبره بیا کېښودلې کیږي دی دې کې مفسرینو دغه مسله چیړلې ده زه به په اسانو الفاظو کې یو ځل بیا تاسو دا خبره وکړم کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین حق دا په دو قسم دی یو طویل کی گی حق تفضلی، دویم طویل کی گی حق ایجابی استحقاقی. نمخ کی تاس تما داویل دی پا کم دے کے چراشی چی پا اللہ بانی دا خلق حق دے، نتاس با دا نوائی چی پا اللہ بانی واجب دی، پا اللہ بانی زمانگ دا حق دے، پا اللہ بانی دا ہیچا حق نشترے، حق وجوبی استحقاقی دا ہیچا نشترے پا اللہ تعالی بانی. یو طویل کی گی حق تفضلی، حق تفضلی دی توی چی اللہ وی ما رسر دا لاؤس کردے دے زبا دسے کوما، ما بانی لازم ندی خو زبا ستا سر دا احسان کوما. نو اللہ چی بزان ماننی دا خپل لوز دا وجن لازم کی دی تا حق تفضلی وی، او حق ایجابی استحقاقی چی یو سر دا دا وو کی چی زما پا اللہ بانی دا حق دے، اللہ با مال دا کار کیا، دا پا اللہ بانی دا ہیچ چانشتا دے. نو دی دے کہ چی اللہ تعالی وی دا پا ما بانی حق دے دے مومنانو چی زبا بچکو من، دی تا وی اغا حق ایجابی، دی تا وی اغا حق تفضلی دی تا وی لکی، یعنی اللہ دا لوز کردے دے چی تا زما دا دین کار کوا زبستا سر امداد کوما، زبستا سر مدد کوما. نو دی تا وی حقی تفضلی، نہ حقی ایجابی استحقاقی دانه دے. کذالک حقا علینا، دغس لازم د پمنګ باندې د خپل لوز د وجنه چې دغه ترجمه مقلل یو خبر واخلاص شي بس. کذالک حقا علینا، دغس لازم د پمنګ باندې زمونږ د خپل وعده د وجنه، ځان باندې لازم کړی د خپل وعده د وجنه، نن جل مؤمنین چې بچاو بور کو مونږ مؤمنان مسلمانانو ته. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. دی آیات کی حکم دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا د پارا د بیانی تفصیلی د توحید د اللہ تعالی، رد شرک پہ عبادت پہ دی آیات کی بیانی گی. حسنا چی خلق د اللہ تعالی پہ دین کی شک وکی، او تا د اللہ تعالی د دی خلقو د شک د وجینا تا د اللہ تعالی دین پریک دی، چی خلقو د اللہ تعالی دین پریک او دانو تو تا وای چی زخو د اللہ عبادت کوما، بس کتاسو در چی عبادت کوئی در چی اخپل خو خودن چی سکو یا غکوئی. قلوتو آئی پیغمبر، یا ایہا الناس اے ٹول خلقو. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکھل دی ددی آیات پر تفسیر کی، کوئی وفی الخبر انہم کانوا یقولون فیہ قد صبأ وهو صابئ، کوئی دی مشرکان تو چ نبی علیہ السلام کړه د اللہ تعالی د دین دعوت ورک نو وچ دا صوابی دی، یعنی د خپل دین پری خیر د پلار او د نیکه دین پری خیر بل دین اختیار کړی دی. نو دا آیات دا غیر پر نازل شو، اللہ تعالی او تویل چ تو دا خبر اوکا، دا امام راضی په تفسیر کبیر کې دغلی کړی. قلو تو آئے پیغمبر، یا ایوہ الناس یا ٹول خلقو، ان کنتم پی شک من دینی کتاسو پا شک ازما دا دین نا، زچی دین اسلام تا کم دعوت ورکوم کتاسو پا دے کی شک کوئی، فلا اعبدو اللذین آنو زما اعلان واوری، فلا اعبدو اللذین آنو زا بندگی نکوم دا کسانو تعبدون من دون اللہ چی تاسو بندگی کوئی سوا دا اللہ تعالی نا، ولیکن اعبدو اللہ اللذی لیکن زا بندگی کم دا اللہ تعالی ها غزات یتوفا کم چی مرگ را ولی پتاسو بندی زا دا اغا اللہ تعالی عبادت کما، ان کنتم پی شک من دینی دا ان چرے حرف شرط دے، دا دیر پارا جزا حضب دا، نو جزا سدا پس تمعو لی ازالت شکی، دا دے شک دا لرکی دو دا پارا زما اعلان واوری، زبر تخپل عقیدہ بایان کم کتاسو شک کوئی نو زما عقیدہ واوری، پس تمعو لی ازالت شکی واوری دا خپلی دا شک دا ازالی دا پارا، فلا اعبد الذين نزبن نگینکم دا کسانو چې عبادت کوي تا سوا د الله تعالی نه، ولیکن اعبد الله الذي لیکن زبندگیکم د الله تعالی هغه ذات یتوفاکم چې مرګ راولي به تاسو باندې، یتوفاکم چې مرګ د باندې راولي، او امرته حکم شوی دی په ما باندې، حکم شوی دی ما ته، ان اكون من المؤمنین چې یم زه د مؤمنانو د ډلینا، زه یم د مؤمنانو د ډلینا. امام قرطبی معنا کړی دا من المؤمنین من المصدقین بآیات ربهم، زد الله تعالی د آیاتونو تصدیق کوم، او زد الله تعالی د توحید دلائل منون کیم، من المصدقین بآیات ربهم، امام قرطبی د غمان کړی. و ان اقیم وجهک، دا به مخک باندې عتب دی، ان اکونا امرت ان اقیم وجهک، او حکم شوی د ما تر دی خبرې، ان اقیم وجهک چې برابر ک خپل ځان، وجهه ذکر د جز دی مراد نه کل دی، خود مخ ذکر شوی دی ځکه د انسان په بدن کې د ټولنه د عزت او د احترام عضو او اندام غسر مخ دی، نو دی وجنه دا ذکر شوی نو ټول بدن تی مراد دی. و انا اقیم وجهک، او حکم شوی دی ما تر دی خبرې چې تا برابر ک خپل مخ لی دین دین ته، حنیفا چې کلک ولاړی په توحید د الله تعالی باندې، حنیفا دا حنیفا تفسیر زاد المسیر معنا کړی دا المتبع چې ته تابعداری کوونکې د الله تعالی، بل معنا یې کړی دا حنیفن المخلصو چې تی اخلاص کوونکې الله تعالی دپاره، د الله دپاره چې اخلاص وکي. او امام قرطبی مانا کړی د حنیفن قویمن به مائلن عن کل دین، چې د الله تعالی په دین باندې زه ټینګ ما او د ټولو دینونو نه زه میلان کوون کیم. وان اقیم وجهک، او ویلې شوی دی ماته چې برابر که خپل ځان لدین حنیف هغه دین ته حنیفن چې کله کولاړې په توحید د الله تعالی باندې یا تویداری کوون کی د الله تعالی او یا اخلاص کوون کی. ولا تکونن من المشرکین، او دا حکم راته شوی دی چې مکه غاده ډلې د مشرکانو نه د مشرکانو سره به هیڅ قسم تعلق نه ساتي، د مشرکان نه وری کاټي. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، په دې آیات کې رد شرک دعا ده. اور امدد شمه وای سیوا د الله تعالی نه ما لا ينفعك، اغه څوک چې تا ته پیدا نشي درکولې ما لا ينفعك. امام قرطبی یو عبارت ذکر کړی دی چې دغه سره وای ډیر پیدا بل درکی، ما لا ينفعك ان عبدته ولا يضرك ان عصيته. او تو از اغه چا تر امدد شنه ما چې کزه عبادت کومه پیدا رته نشي راکولې، که عبادت نه کومه نقصان نه تنشي راکولې. لا ينفعك ان عبدته ولا يضرك ان عصيته، امام قرطبی دغه معنی کړی. فان فعلت اکتا تغکاروك فانك ذل من الظالمين، یعنی د الله تعالی نه دی علاوه بل څوک رامدد شکه رامدد شری ته وای او دعا دی وغختره د بل چانه. فانك ذل من الظالمين، یقینا په دغه وخت کې به تر ظالمانو نشي، یعنی دا شرک دی. ظلم تاسو ماویل دی وضع له شی په غیر محله ته ویل کی، نو دې دې کې د قمانه امام قرطبی کړی ده، یعنی د الله تعالی د غختلو زی هغه څوک دی الله تعالی دی غواړي به د الله نه، نو چې د الله نه ونه غواړي د بل ځنه غواړي، خدای ظلم شو کنه وضع له شی په غیر محله شول کنه. نو دا غوی امام قرطبی من الواضعین للعبادت په غیر موضعها، د عبادت چې کم زی او د دعا د غختلو چې کم زی او هغه دی خطا کا د بل ځنه دعا غختله. من الواضعین للعبادت فی غیر موضعها، امام قرطبی دغه معنی کړی. و ایمسسک الله بذر فلا کاشف له الا هو، دا آیات علت دغه قول لپاره رب تعالی ما قول سر بالکل آسان دی. لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك، دا الله نه علاوه د بل چانه دعاګان مغواړه. ولی زکه دا علت دی، دی آیات کې دغه دلیل دی، او دی آیات کې رد شرک په تصرف الله تعالی ذکر کړي. ويمسسك الله بضر كورسيتا الله تعالى تكليف فلا كاشف له نشتل ريكون كداغي ويريد فلا كاشف له نشتل ريكون كداغي الا هو سوى الله تعالى ويريد بخير او كيرادو كي الله تعالى تخير نديدك بعبارت كي تقدير دي ويريد بخير او كي الله تعالى ارادو كي تخير نداغي فلا راد لفظه دغه سرولغه ودا عبارت دته فلا راد لفظه نو نشته ری واپس کوون کې رپزل الله تعالی د پزل مراد څه شیره فلا راد درې فزله. تفسیر قرطبی لیکلی دی بكل ما اراد من الخير، الله نشته ری سو واپس کوون کې د الله تعالی پزل لره بكل ما اراد من الخير، الله چې د خیر کوم اراده تا تکړي هغه ستانه خلق نشي لري کولوی. یصيب به ما یشاء یصيب به یصيب دا ضمیر دا به ضمیر چا تراجی دی، نو یو قول لمپسرین داره چې دا پزل تراجی دی. دویم قول چا دا ویل چې دا د بی زورین دی تکلیف تراجی دی، نو تاسو به وایئ چې کومه ګناه ده چې دواړو تراجی شي. نو تاسو به وایئ چې په نحوه کې ګناه ده، په شریعت کې به ګناه نشته خو په نحوه کې ګناه ده، چې دا راجی او د مرجع په منځ کې مطابقت نشته، ری ضمیر د مفرد دی او مخکې زوره او دا پزل چرې دا تسنیره دا جمع ده، نو هلته کې تاسو بیا د ګناه نه بچ کړی یم په نحوه کې بچ کړی یې کنه. کله کله وایي دا په تعویل د مذکورون سره په تعویل د کل واحدین سره دا راجی دی، هغه ته بس خبره خلاصه شوله. یصيب به رسی الله تعالی دغه ضرر او یا دغه خیر رسی مې یشاو چاته چې وغواړي من عبادی د خپلو بندګانو نه، او هو الغفور، دغه الله تعالی بخنه کوونکی دی. تفسیر قرطبی وایي او هو الغفور لذنوب عباده وخطاياهم، الله تعالی د خپلو بندګانو ګناهونه معاف کړي. الرحیم، الله تعالی رحم کوونکی دی. بی اولیائه فی الاخرت، الله په خپل دوستانو باندې رحم کوي په اخرت کې. بی اولیائه فی الاخرت، په اخرت کې الله په خپل دوستانو باندې رحم وکړي. الله رب العالمین، د رمضان مبارک میاشت ده، د جمعې ورځ ده، او دغه سی د قران کریم درس ده. الله تعالی ته په موږ باندې خپل رحم وکړه. الله زموږ ټول مؤمنان مسلمانانو ګناهونه معاف کړه. کوم مؤمنان مسلمانان چې په دین اسلام د کلمې د توحید سره تلی د دنیا نه، الله د ټول مغفرت وکړه. وهو الغفور الرحیم، دغه الله تعالی بخانه کوونکی لري د خپل ګناه د ګناهونو د بندګانو. الرحیم، الله تعالی رحم کوونکی لري په خپل اولیاء باندې په آخرت کې. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه دی آیات کی ترغیب دے قرآن کریم تا او دا آیات تعلق ساتی دا مخ کی آیات سرا فان كنت في شك مما انزلنا اليك وان كنتم في شك من ديني کتا سو د دین په بار کې شک من یا نو راشه د ازالی د شک د پر قران نا واخلې دا قران د شکونو علاج دی دا قران د مرزونو علاج دی دا د عقیدی علاج دی دا د هر شی علاج علاج دی د ظاهری مرزونو هم علاج دی او د باطینی مرزونو هم علاج دی دی باندې خپل علاج وکي دنیا او اخرت هم کامیاب شي قل او توای پیغمبر یا ایها الناس یا ټول خلکو قد جاءکم الحق یقینا راغلی دی تاسو ته حق من ربکم له طرفه طرف تاسو نه مراد دی قران کریم دی په معنی ته ده نو چاچی ہدایت حاصل کر دینا پمانی تر الحق امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مانا کری دا الحق و ایل قرآن تاثر قرآن کریم راغل دے حق مردی تابیداری و کئی دو مانا امام قرطبی کری دا الحق و قیل الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تاثر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راغل دے نو تاس باچ دا دوان مانی سیدی نبی علیہ السلام ہم حق پیغمبر راغل دے او پاغی بنی اللہ قرآن ہم حق کتاب نازل کرے دے نو سفر اقدے کی دوان مانی شولی پمانه تدا نو سوک چی روان شو بده حق پسی پمانه تدا سوک چی روان شو بده حق پسی پا انما یهتدی لنفسی نو روانی دل پده حق پسی ده پارا ده پیدی ده خپل زان دی سوک چی بده حق بند روان شو پده قرآن مانی سوک روان شو او سوک چی ردی پیغمبر پلار بند روان شو نو بل چا تا پیده نشتره پیده خپل زان تدا پمانه انما یهتدی لنفسی امام قرطبی وی لنفسی لخلاص نفسی خپل زان اخلاص کده اللہ تعالی ده عذاب نه دا عذاب نظام خلاص کا دا جہنم نظام خلاص کا لنفسی ہی لخلاص نفسی امام قرطبی دا غوی ومن ذل او سوکچی واوڑی دو سوکچی ببل لار باندې روان شو تفسیر قرطبی معنی کړی او من ذل ترکر رسول والقران چاچی قران او پیغمبر پری خو دا نو فانما یذل علیها یقینا دا واوڑی دا گمراه شو یذل علیها چې تاوان دری اوړی دل د پخپل ځان باندې دی بل چا تری تاوان ورنکه چې قران دی پری خو ده او د الله پیغمبر دی پری خو ده د هیڅ چا دی تاوان نه کړ خپل ځان تاوان دی وک و ما انا علیکم بحفیظ او یا پیغمبر ته تدا وایا زنه ایم پتا سو باندې به حفیظ جن ذمہوار ستاسو ز ذمہوار نه ایم چې د الله د عذاب نه بچ کما تفسیر زاد المسیر یو معنی کړی ده او یو تفسیر جلالین معنی کړی ده دو معنی دي او ډیره دوانه خوندوري دي و ما انا علیکم بحفیظ بحفیظ بوکیل بحفیظ علیکم من الهلاکی کتا سود الله دا پیغمبر و نه مانه او دا الله تعالی دا کتاب و نه مانه نو زنه متا سود ر بچکون کې دا الله تعالی دا عذاب نه به وکیلین به حفیظ من العذاب زم دا الله تعالی دا عذاب نه نشم بچکوله بس دا پاک خبره شو خبره او منه کوم نه منله دا الله عذاب بر من درازي خدا ر تویم چې زم بیا نشم بچکوله دا الله دا عذاب نه زم مانه و ما انا علیکم بحفیظ دا تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دا زم معنا کړی دا تفسیر جلالین معنا کړی دا وما انا علیکم بحفیظ فاجبرکم علی الهدى زنی مستاس ذموار یعنی ز پتا سو باندې د ہدایت په زور باندې نشم مناوهله ما سر دومره طاقت نشته رچی ز به پتا باندې زور وکم پری بدن بری د پاسه زور وکم خود ایمان زیز لده او په زل باندې اجبار وکره نه کیږي نو څنګه باندې زور وکم فاجبرکم علی الهدى په زور باندې ز تاسو په ہدایت باندې نشم روانه ولې دا قران او دا حدیث باندې په زور باندې نشم منل چې په زور د باندې ز ایمان راوړم چې تاسو خامخا ایمان نه وړي تفسیر جلالین دغه معنا کړی وتبع ما یوحى الیک واصبر حتى يحكم الله وهو خیر الحاکمین تسلی دا او تشجیع دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وتبع همیشه تابعدار اوسېګا دغه مانخ به ان شاء الله ذکرې کنه چې کله پیغمبران مبارک راځي یا د نیکان مبارک راځي یو امر چې کله ذکر شي د سورۃ البقره نه تاسو شروع ما او د دې پورې تاسو ما ویل د دینه مراد دوام او استمرار دی مرادی دې کې ودې معنی نه کوي چې وتابع تابع شه پیغمبره ولی پیغمبر اسلام تابع نو امر خودی ته ویل کیږي ایجاد د مالم یوجد ته ویل کیږي یو شی موجود نه ته موجود کی نو ولی نبی اسلام د وحی تابع نه اوسه نا وتبع کله چې امر راځي د پاره د دوام استمرار د پاره راځي همیشه تابع اوسی غاله کسرنګ تابع ما یو حایلی کدا غوه جتا ته کیدل شي وصبر او صبر کوا وصبر ابن کثیر وی وصبر علی مخالفته من خالفک من الناس سوک چې ستا مخالفت کې نو داغي په مخالفت باندې صبر کوا وصبر علی مخالفته من خالفک من الناس سوک چې ستا خلاف کوي پروا یې مکو پاره باندې صبر کوا او امام قرطبی غبل معنا کړی دا وای صبر چې هغه درې اقسام دی وصبر صبر کوا علی الطاعت و عن المعصیه ځان د گناهونو نه بچ ساتو د الله تعالی په تابعداري باندې ټینګ پاتې شه دغه دی حتی یحکم اللہ تردی پوری پیسلو کی اللہ تعالی وہو خیر الحاکمین او اللہ تعالی غورا پیسلہ کو ان کے رہے ندی پیسلی نے مراد سے شہدے مپسرین دو معنی کری دی دومره وخت پورې صبر وکړه چې الله تعالی فیصله وکړي د عذاب د منکرینو یو په دې منکرینو باندې الله تعالی عذاب راولي او یا صبر وکړه تر دې پورې چې الله تعالی توفیق د ایمان ورکړي دیو ته خو تب اوسله نه بیلی تخپل کار کوه یا به الله دا فیصله وکړي چې ستا د مخالفین به الله تبا کړي دومره پورې صبر وکړه او یا دومره پورې صبر وکړه چې الله به ستا د مخالفینو ته توفیق د ایمان ورکړي د مؤمنان مسلمانان شي نو دې پورې به صبر خامخا کړي وصبر صبر کوا حتی یحکم الله تردی پوری چی پیسلو کی اللہ تعالی و هو خیر الحاکمین و اللہ تعالی دی غورا دا پیسلی کونکونا اللہ تعالی دیر بہترین پیسلی کی و هو خیر الحاکمین